สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนี่คือรายการธรรมรับอรุณข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนหายโศกมาพบกับท่านผู้ฟังอยู่เป็นประจำทุกวันให้ได้ทราบถึงความจริงความจริงบางอย่างเนี่ยฟังมันก็ฟังไม่รื่นหูคือบางคนอยู่ในโลกเห็นความจริงบ้างเห็นความเท็จบ้างคำเท็จบางอย่างเนี่ยนะฟังแล้วสบายใจฟังแล้วแบบว่าเรื่องมันยังไม่มีปัญหาอะไรเนาะสบายดีนะยังไม่เป็นไข้ยังไม่เป็นเจ็บไข้ได้ป่วยอะไรหมอตรวจมาแล้วไม่มีอะไรโอ้สบายใจจังแต่ไม่รู้ว่าเขาหลอกหรือเปล่าคือสมมติว่าก็อาจจะหลอกหรือก็อาจจะไม่หลอกก็ตามนะแต่ถ้าเป็นเรื่องที่เราฟังแล้วรู้สึกว่าสบายใจดีก็อาจจะหลอกก็ได้ท่านฟังเพราะว่าคำหลอกกันยังดีอยู่ยังไม่ไปไหนยังสามารถใช้งานได้ยังแข็งแรงอยู่กล่าวกราวอะไรที่เราว่าเป็นข่าวดีข่าวดีเนี่ยมันอาจจะเป็นข่าวดีที่แบบว่าหลอกก็ได้หลอกกันไม่จริงทำให้แค่รู้สึกสบายใจเฉยความสบายใจที่เกิดขึ้นจากความเท็จแบบนี้เนี่ยถามใจของตัวเราเองดูเราต้องการหรือเปล่าต้องการจริงเหรอเขาบอกว่าสถานการณ์มันยังดีอยู่ไม่เป็นไรครับท่านหรือว่าโรคภัยไข้เจ็บยังดีอยู่เขายังตรวจมาไม่เจออะไรแต่ไม่มีอาการแบบนี้ฟังข่าวที่เขาว่ามาเรารู้สึกดีสักหน่อยหนึ่งถามใจตัวเราเองดูว่าถ้าเราตกอยู่ในสถานการณ์แบบนี้อย่างตั้งหวังแบบที่ว่าฟังข่าวเรื่องราวอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วเพื่อให้เกิดความสบายใจแต่ไม่รู้ว่าข่าวนั้นมันจริงหรือว่ามันเท็จเราจะเอาหรอถามตัวเองดูตั้งหวังคือสำหรับตัวข้าพเจ้าเองหรือว่าท่านผู้ฟังหลายๆคนเนี่ยนะก็ตอบได้อยู่แล้วว่าโอ้ยไม่เอาหรอกถ้าความเท็จมาพูดกันแล้วให้เกิดความสบายใจเนี่ยไม่เอาเอาความจริงดีกว่าความจริงแล้วถึงแม้ว่ามันจะโอ้โหยากที่จะกล้ำกลืนยากที่จะเข้าใจยากที่จะยอมรับได้แต่ถ้าเป็นความจริงจริงๆอ่ะความจริงจริงๆเลยเนี่ยเราก็ต้องยอมรับให้ได้นะคือบางคนไม่สามารถยอมรับความจริงได้พอมีความจริงปรากฏขึ้นโอ้ยทุกข์มากยอมรับไม่ไหวรับไม่ไหวเขาบอกคุณป่วยเป็นโรคมะเร็งเขาบอกว่าคนที่คุณรักเนี่ยตายแล้วนะโอ้ถ้าเราเจอข่าวจริงๆอย่างนั้นเนี่ยจะไหวไหมล่ะไหวในการที่จะยอมรับความจริงนั้นไหมถ้าคนที่ยอมรับความจริงไม่ได้นะท่านฟังเขาพูดข่าวจริงๆออกมาตึมไปเนี่ยมีอยู่สองอย่างคือไม่ร่ำให้กร่ำกรวนทุบอกชกตัวถึงความเป็นผู้งุนงงคลั่งเพ้อก็กระฟัดกระฟีกระด้างกระเดืองแสดงความโกรธความเกิดเกลื่อนความไม่พอใจให้ปรากฏบางทีก็น็อกไปเลยด่ากราดทุกคนยกเว้นตัวเองคนบางคนพอเจอกับความจริงเข้ารับไม่ได้แบบนี้ทำให้ก็จึงว่างั้นอย่าเพิ่งให้รู้ความจริงเอาแบบของปลอมให้ก่อนเอาคำแบบบอหลอคำแบบไม่จริงคำเท็จให้สบายใจสบายใจกันซะก่อนแต่ท่านฟังข้าพเจ้าคิดว่ามันไม่ดีหรอกถ้าเราจะมาไม่จริงใจกันแล้วพูดแต่คำให้มันฟังแล้วรื่นหูคือคำฟังแล้วรื่นหูก็ดีอยู่นะแต่ถ้ามันไม่จริงแล้วไม่เกิดประโยชน์ไม่ใช่ธรรมไม่ใช่วินัยเนี่ยฟังแล้วเขาสบายใจมันเป็นคำที่ไม่ควรกล่าวนะไม่ควรกล่าวแต่ถ้าคำใดที่เขาฟังแล้วรื่นหูใช่ไหมแม้แล้วถ้าจริงด้วยใช่ป่ะแล้วก็เป็นประโยชน์ด้วยเนี่ยเออนี่ควรกล่าวดีจริงแล้วก็เขาก็จะสบายใจแต่ว่ามันไม่ได้เป็นอย่างนั้นในทุกครั้งไงท่านฟังคำพูดของเราทุกครั้งที่กล่าวออกไปหรือคำพูดของคนอื่นทุกครั้งที่เขากล่าวมาเนี่ยบางคำจริงอยู่ ถ้าเขาเข้าใจความจริงนั้นจะเป็นประโยชน์ด้วยแต่ฟังแล้วจะไม่รื่นหูแน่นอนฟังแล้วเดี๋ยวบางทีมันยากที่จะกล้ำกลืนพอรู้ความจริงยากที่จะกล้ำกลืนแล้วเราจะมีความกล้าไหมกล้าที่จะพูดไหมสำหรับคนที่ต้องพูดกล้าที่จะเผชิญหน้ากับมันไหมสำหรับคนที่ต้องรู้จะต้องฟังความกล้าในคำฟังคือวิริยะคือความเพียรคือความกล้าถ้าเราไม่กล้าพอแบบขี้ขลาดเจอความจริงปุ๊บตึงนอกไปเลยแล้วก็โทษคนอื่นไม่ใช่เก็บรักษาความรับผิดชอบเอาไว้คนที่ไม่รับผิดชอบกับชีวิตของตัวเองนะแล้วก็เอาความรับผิดชอบของตัวเองไปให้คนอื่นเนี่ยเป็นคนขี้ขลาดเป็นคนที่ไม่ได้เรื่องเป็นคนที่ไม่รับผิดชอบคิดว่าชีวิตตัวเองมันจะดีขึ้นได้นี่ก็เพราะว่าต้องคนอื่นมาทำให้เศรษฐกิจทำให้พ่อแม่ทำให้ลูกทำให้คู่ครองทำให้เพราะคนนั้นเป็นอย่างนั้นเพราะคนนี้ไม่เป็นอย่างนี้สิ่งใดสิ่งหนึ่งต้องฟังมันมีเหตุปัจจัยมามันต้องอาศัยสิ่งอื่นเกิดขึ้นดังนั้นล่ะสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีเหตุปัจจัยมาอาศัยสิ่งอื่นเกิดขึ้นอยู่แล้วมันไม่ใช่ว่าจะเป็นตัวของตัวมันเองได้อยู่แล้วคือมันเป็นอนัตตาอยู่แล้วสิ่งใดที่มีความเป็นอนัตตาไม่ใช่เป็นตัวของมันเองเนี่ยเราจะไปหวังว่าสิ่งนี้ต้องเป็นอย่างนี้อย่าเป็นอย่างนั้นให้เป็นอย่างนั้นอย่าเป็นอย่างนี้คุณหวังอย่างนี้ก็หวังไม่ถูกคิดไม่ถูกไม่ฉลาดนอกจากขี้ขลาดแล้วอย่างโง่ด้วยเราจะไม่เป็นคนโง่แต่เป็นคนฉลาดไม่เป็นคนขี้ขลาดแต่เป็นคนกล้าคุณต้องมีปัญญานะคุณต้องมีความเพียรนะความเพียรและปัญญาทั้งฝั่งเป็นทักษะไม่ใช่อยู่ๆมันก็เกิดขึ้นเองมันเป็นสิ่งที่ฝึกได้เหมือนกันเวลาที่นายกำลังธนูเนี่ยพลยิงธนูเนี่ยนะสมัยก่อนแต่สมัยปัจจุบันก็คือนักแม่นปืนเนี่ยเขาจะยิงปืนให้แม่นเนี่ยนะเขาต้องฝึกยิงนะฝึกยิงธนูสมัยปัจจุบันก็ฝึกยิงปืนเวลายิงปืนปืนแต่ละแบบโอ้ก็จะต้องมีทักษะที่ต่างกันปืนสั้นต้องเกรงแขนตรงนี้ปืนยาวต้องเกรงแขนอีกจุดหนึ่งใส่คนละจุดเวลาจะกดลั่นกายจะต้องเว้นการหายใจกี่วินาทีตาต้องมองไปทางไหนเรื่องกระแสลมเรื่องทิศทางความร้อนอากาศโอ้คุณต้องรู้หมดทำความเข้าใจหมดปรับทีละนิดละหน่อยแก้ไขไปทีละนิดมีการฝึกทำขึ้นมายิงอยู่บ่อยๆเล็งอยู่บ่อยๆชำนาญในการใช้อาวุธเจียวชาญในการใช้สอนปุ๊บเนี่ยเขาก็จะมีความชำนาญในการเล็งในการยิงนักรบในตำฝังก็ต้องมีความมั่นใจในอาวุธของตัวเองคนจอกรบเนี่ยนะมีความมั่นใจในอาวุธของตัวเองผู้หญิงเนี่ยเขาก็มีความมั่นใจในความสวยของตัวเขาเองโจรก็มีความมั่นใจในความโหดร้ายในอาวุธของตัวเองพวกพราหมณ์ทั้งฝั่งเขาก็มีความมั่นใจในมนต์ของเขาเองพระราชาก็มีความมั่นใจในอิสริยยศของตนเองคนที่จะประพฤติปรมจรรย์จะปฏิบัติอะไรก็ตามเนี่ยทั้งฝั่งต้องมีความมั่นใจในศีลของเราเองเป็นพื้นฐานศีลนี่เป็นหัวข้อนะทั้งฝั่งหัวข้อของมรรค8ศีลสมาธิปัญญาสมาธิในที่นี้คือความเพียรนั่นเองคือการตั้งใจมั่นนั่นเองคือสตินั่นเองรวมอยู่ในหัวข้อของสมาธิเนี่ยเจาะลึกลงไปต้องเป็นสัมมาสติสัมมาสมาธิสัมมาวายามะต้องอยู่ในนี้นักรบจะออกรบเรากำลังรบเรากำลังสู้อยู่กับอะไรนี่เรารบอยู่กับกิเลสนะท่านฟังเราสู้อยู่กับกิเลสเราต้องกล้าถ้าเราไม่กล้าเราไม่มั่นใจศัตรูยกมานี่โอ้ง่ายหลังตึงก็ยังไม่ทันจ้องปะทะกันเนี่ยแพ้ก่อนแล้วหนีก่อนแล้วท่านเปรียบเทียบไว้กับเวลาที่กองทัพเขายกมานี่นักรบบางคนเห็นแค่ฝุ่นควันของกองทัพที่เขายกมาเนี่ยเดินมาเนี่ยควันมันจะ ฝุ่นมันจะฟุ้งขึ้นเนี่ยโหเห็นฝุ่นมากป่านนี้เลยเนี่ยหนีก่อนแล้วนี่คือความขี้กลาดยังไม่ทันจะปะทะเลยด้วยซ้ำเห็นแค่ฝุ่นนี่ก่อนหนีแล้วจะรู้ได้ไงว่ามันไม่ได้เป็นกลโกงของข้าศึกที่เอาใบไม้อะไรมาขูดมาขีดมาไล่ทำให้พื้นดินมันฝุ่นคลุ้งขึ้นโอ้ยเห็นแค่นี้ก็หนีแล้วก็แพ้ทันละก็ยังไม่ทันได้สู้เลยแพ้ก่อนแล้วเพราะว่าเห็นแค่ฝุ่นแต่นักรบบางคนฟังเห็นฝุ่นแล้วก็ยังสามารถที่จะทรงจิตสู้ไม่ถอยยังกล้าอยู่ได้โอ้แต่พอเห็นพวกนักรบฝ่ายนู้นจริงๆเนี่ยโอ้โหทั้งตัวใหญ่ทั้งอาวุธเยอะทั้งโอ้ยไม่ไหวหนีก่อนเห็นตัวมันแล้วจึงหนีคือก็กล้าโดยอยู่ระดับหนึ่งนะไม่หนีไปตั้งแต่เหมือนกับพวกแรกแต่เห็นตัวนี้ไม่ไหวเลยระย้อห่อหดระทมระทดจนกระทั่งอดใจไว้ไม่อยู่หนีไปซะแล้วแต่เราจะรู้ได้ไงว่าที่เราเห็นเนี่ยมันแข็งแรงจริงหรือเปล่าบางคนก็กล้ามเนื้อลมไม่ได้แข็งแรงจริงดูแต่ภายนอกจะดูหรูดูดีแต่ข้างในกลวงเราจะรู้ได้ไงบางพวกเขาคิดอย่างนี้เขาก็จึงไม่เกรงกลัวมีความกล้าที่จะเผชิญหน้ากับศัตรูพวกนี้ทีนี้พอปะทะกันทีนี้ปะทะกันเออใช่บางตัวมันอ่อนแอโอ้เห็นแต่ร่างใหญ่ๆที่ว่าจะแข็งแรงพอฟาดลงไปนี่อ้าวเละแพ้ฝีมือไม่มีแต่อาวุธดีๆเฉยๆห่วยฟันมันสู้มันแต่เจอบางตัวทีนี้ศัตรูบางพวกบางคนในหมู่พลนั้นในกองทัพนั้นเนี่ยโอ้แข็งแรงมากไม่ใช่แค่ดูแข็งแรงเดียวแข็งแรงจริงๆด้วยพอปะทะกันเข้าบางทีโอ้แพ้มันเพราะอะไรเพราะเราไม่แข็งแรงพอมีความกล้าอยู่แต่ไม่แข็งแรงพออาวุธเราคมไหมใช้งานได้ดีไหมใช้งานถูกต้องไหมมีความชำนาญในอาวุธไหมพอเข้าปะทะกันแล้วมันต้องใช้หลายกระบวนท่าเลยบางทีแพ้แล้วทำไงแพ้แล้วก็ถอยกลับมารักษาแผลใหม่เอาสู้ไหมอีกบางทีเรากลับมารักษาแผลยังไม่ทันไหนมันยกมาอีกยกกันไปยกกันมาสู้กันอยู่อย่างเงี้ยแหละสู้กันมากี่ชาติแล้วทุกฝั่งลองพิจารณาดูที่เรารบกับกิเลสเนี่ยคำว่ารบกับกิเลสเนี่ยนะหมายถึงบางคนก็ไม่ยอมรบกับกิเลสนะยอมเป็นทาสของกิเลสก็ให้มันลากมานี่แหละจนนี่มันนานเท่าไหร่ละกี่อสงไขยละกี่ชาติละเราทำตามอำนาจกิเลสเป็นทาสของมันหรือรบกับมันก็รบแล้วก็แพ้มันนานเท่าไหร่แล้วเรากำลังรบกับกิเลสตั้งฟังบางทีเห็นแค่ฝุ่นมันเนี่ยยกทัพมาเนี่ยเอาของสวยๆงามๆมาล่อได้ยินชื่อแค่เนี้ยโอ้สิ่งนั้นดีจิตใจไปละคล้อยตามเคลิมเคลิบไปตามสิ่งที่ว่ามานั่นคือเป็นพวกกับกิเลสเลยหนีก่อนแล้วตามเป็นพวกมันแล้วเผลอเพลินลุ่มลงไปเป็นฝักฝ่ายเดียวกับม่านตัวเองเป็นมารยังไปตัดร่างความดีของคนอื่นคนอื่นก็จะทำความดีมีศรัทธามีความมั่นใจก็ทำให้เขาเสียความมั่นใจพูดอย่างนั้นอย่างนี้อันนี้คือเป็นเครื่องมือมารเป็นพวกเดียวกับมารแต่ถ้าเราตั้งจิตไว้ให้ดีไม่คล้อยเคลิมเคลิบไปตามราคะโทสะโมหะแต่พยายามที่จะสู้กับมันบางทีบางอย่างเห็นโอ้โหปัญหานี้มันยากเหลือเกินภาษาเนี่ยจะแก้ยังไงเนี่ยเรื่องราวแบบนี้เกิดเครียดขึ้นเกิดโกรธขึ้นความเครียดก็เป็นโมหะความโกรธก็เป็นโทสะอ้าวหนีไปแล้วเห็นตัวมันใหญ่ๆนี่ยังไม่ทันเผชิญหน้าอะไรเลยแค่รู้เรื่องราวแค่รู้เรื่องราวเห็นปัญหาอยู่ต่อหน้านี่โอ้ปัญหาการเมืองบ้างปัญหาเรื่องบ้านบ้างปัญหาเรื่องการงานบ้างปัญหาเรื่องครอบครัวบ้างก็โกรธขึ้นเกลียดขึ้นเครียดขึ้นนั่นคือแพ้นะนั่นคือเป็นพวกเดียวกับมารนะนั่นคือหนีทับแล้วนะคือเห็นกองทัพมันเห็นตัวมันแล้วตัวใหญ่หนีก่อนแล้วแต่ถ้าเราตั้งไว้ให้มีความมั่นใจเวลานักรบก็ออกรบนี่ก็ดูธงชัยเฉลิมพลก็จะมีธงที่นำไปพระพุทธเจ้าเล่าให้ฟัง เวลาพวกเทวดาเขารบกับพวกอสูรเนี่ยเขาจะคอยดูยอดธงของท้าวสักกะเทวราชพวกอสูรเนี่ยทำฟังโอ้มันทั้งตัวใหญ่ทั้งรูปร่างน่าเกลียดพวกเทวดาเนี่ยแบบว่าบางทีออนซอนบางทีแบบว่านุ่มนวลสุขุมารชาติอย่างเงี้ยจะไปออกรบโอ้ยอ่อนแอนเห็นพวกตัวใหญ่ๆร่างแบบกำยำก็กลัวแต่ด้วยความกลัวนั้นก็พยายามที่จะสู้พยายามที่จะรวบรวมความกล้าทำยังไงเอาหัวหน้ายังอยู่ก็เอาอยู่ก็อยู่อ่ะนั่นคือท้าวสักกะเทวราชก็ดูตามนี้พวกภิกษุก็เหมือนกันทั้งฟังไปอยู่ตามป่าเนี่ยบางทีถูกกิเลสเบียดเบียนไปบิณฑบาตเขาว่าให้บ้างแต่อยู่ที่นี่เทวดาเบียดเบียนบ้างแต่พยายามที่จะไม่ตกเป็นท่าของโทสะรวบรวมกำลังคิดนึกอยู่ระลึกถึงพระพุทธเจ้าอยู่ให้เอาพุทโธธัมโมสังโฆในตะวันเป็นธงใจของเราเป็นยอดธงของเราเราลั่นกลองรบกับกิเลสเนี่ยนะมันไม่ใช่งานง่ายๆไม่ใช่งานง่ายๆเป็นคู่ต่อสู้ที่มีกำลังพลมีความสามารถเราจะรบชนะกับมันได้เนี่ยเราต้องมีเครื่องมือมีกำลังใจกำลังใจอันแรกที่จะทำให้เราตั้งอยู่ได้นั้นคือพุทโธธัมโมสังโฆเห็นตัวมันแล้วเนี่ยเราจะไม่กลัวนั่นคือศรัทธาทุกฝั่งศรัทธาคือความมั่นใจยังไม่ได้เข้ารบนะศรัทธาคือความมั่นใจในอาวุธของตัวเราเองความมั่นใจในเหล่าหมู่พวกที่รบอยู่ด้วยกันความมั่นใจในผู้นำที่พาเราออกรบนี่มีความมั่นใจในผู้นำคือพุทโธมีความมั่นใจในอาวุธคือธัมโมมีความมั่นใจในหมู่พวกของเราคือสังโฆเห็นศัตรูเนี่ยมันจะไม่ระย้อห่อหดระทมระทุกข์แต่ยังฮึกเหิมอยู่ได้ยังมีความมั่นใจอยู่ได้ได้ยินข่าวบางเรื่องบางราวอย่าเพิ่งตกใจรับรู้เหตุการณ์บางอย่างอย่าเพิ่งควันนีดีฟออย่าเพิ่งโกรธอย่าเพิ่งเครียดแต่ให้ตั้งสติไว้อยู่กับพุทโธก็ได้อยู่กับลมหายใจก็ได้รวบรวมสติสัมปชัญญะมารวบรวมความกล้ามาหายใจลึกๆสัก 2-3 ครั้งหายใจลึกๆ 2-3 ครั้งรวบรวมสติสัมปชัญญะแล้วเอามาพิจารณาดูคนจะเข้ารบเนี่ยท่านฟังนักรบเข้ารบเนี่ยประหารกันแล้วเนี่ยสู้กันแล้วเนี่ยดาบโดนกันแล้วเนี่ยยิงกันแล้วเนี่ยทุกอย่างนะงัดมาใช้หมดนักรบเข้ารบต้องมีความมั่นใจในอาวุธอาวุธนี่ลักมันคมจริงไหมล่ะที่มั่นใจมั่นใจเนี่ยคมจริงไหมในเพลงดาบของตนในทักษะในการใช้สอนในทักษะในการใช้อาวุธต่างๆเหล่านั้นเวลาเราเข้าพิจารณาเรารับรู้เรื่องราวใดๆมาแล้วให้เห็นตามความเป็นจริงเราจะเห็นไหมเราจะเห็นไหมจะเห็นไหมนั้นต้องด้วยปัญญาจะเห็นตามความจริงปัญญาเราต้องคมศีลนี่เป็นหัวข้อนะหัวข้อของมรรค8หัวข้อของมรรค8ในศีลสมาธิปัญญาในสัมมาทิฏฐิจนถึงสมาธิเวลาเข้าตะลุมบอลกันแล้วเนี่ยพิจารณาในภาษาต่างๆความเจ็บในกายนั้นเป็นข้าศึกยกมาหมอบอกคุณเป็นมะเร็งขั้นที่เอาขั้นที่หนึ่งก็แล้วกันนะเฮ้ยตกใจหรือเปล่าอย่าเพิ่งเครียดได้กล่าวนี้แล้วทำยังไงรวบรวมสติสัมปชัญญะไว้รวบรวมความกล้าไว้พิจารณาตามความเป็นจริงคุณเป็นโรคตาคุณเป็นโรคมะเร็งคุณเป็นโรคตับหรือว่าญาติคนนี้คู่ครองคนนี้ลูกคนนี้เสียไปสอบไม่ติดเป็นไปอย่างอื่นนี่คือข่าวมาแล้วนะเห็นตัวข้าศึกละเป่งๆอยู่ตรงหน้าละพอเข้าประหารกันเราพิจารณาเลยเข้าชนกันเนี่ยนี่คือความจริงมันปรากฏเข้าชนกันแล้วความจริงนั้นบางทีฟังไม่รื่นหูเป็นความเหมือนกับโหดร้ายของโลกโลกทำไมโหดร้ายกับฉันอย่างนี้สิ่งนี้ทำไมเกิดกับฉันมันอย่างกับละครน้ำเน่าแต่มันเกิดจริงๆทำไมต้องเป็นฉันทำไมมันโหดร้ายกันขนาดนี้ความจริงท่านฟังไม่เคยปราณีกันในพูดตรงๆในสนามรบเนี่ย เขาไม่มาปราณีกันหรอกเขาห้ามหันประหารประหารกันเนี่ยก็เอากันจริงๆเขาฟาดกันจริงๆเขาฟันกันจริงๆก็ตายกันจริงๆความจริงไม่เคยปราณีใครอยู่แล้วแต่เราจะรอดไหมล่ะจากความจริงนี้เราจะรับความจริงนี้ได้ไหมเราจะสู้ความจริงนี้ได้ไหมสู้ไม่ได้หรอกถ้าไม่มีอาวุธสู้ไม่ได้หรอกถ้าไม่มีความมั่นใจสู้ไม่ได้หรอกถ้าไม่มีกำลังอาวุธนั้นคือสุตตะคือธรรมะต่างๆทุกฝั่งธรรมะที่เราฟังมาเนี่ยแหละเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาเรื่องโพชฌงค์เจ็ดเรื่องอิทธิบาท4เรื่องศีลเรื่องสวรรค์เรื่องโทษของกามเรื่องทุกเรื่องนั้นคืออาวุธอาวุธของคุณนะที่เราฟังมาได้ยินมารับมาเนี่ยมันคมไหมความคมของอาวุธนั้นคือปัญญาถ้าเรามีปัญญาในการที่จะเลือกใช้ธรรมะในการที่จะมาพิจารณานั่นคือความคมคุณมีทักษะในการใช้อย่างดีไหมกำลังที่จะมีนั่นคือสมาธิทักษะในการที่จะหยิบอาวุธนั้นมาใช้งานอาวุธนั้นต้องคมด้วยนั่นคือปัญญาทักษะในการหยิบมาใช้นั่นคือสมาธิต้องรู้จักเลือกใช้ให้เหมาะสมเข้ากันอย่างดีจังหวะนี้ใช้มีดน้อยจังหวะนี้ใช้เครื่องยิงระยะไกลจังหวะนี้ใช้ธรรมะนี้พิจารณาจังหวะนี้พิจารณาเรื่องอนัตตาจังหวะนี้พิจารณาเรื่องอสุภะสมาธิสตินี้จะบอกได้ความกล้านั่นคือความเพียรความเพียรในการที่จะไม่ถอยความเพียรในการที่จะเข้าสู้ความเพียรในการที่จะกล้าเผชิญหน้ากับความจริงนั้นนี่คือกำลังนี่คือความกล้านี่คือความเพียรชายุบางทีท่านฟังบางทีเราเผชิญหน้าพิจารณามันอู้มันวางไม่ได้คราวนี้แพ้กลับมากลุ้มใจบางเรื่องนี่กลุ้มใจมากๆจนกระทั่งว่านอนเนี่ยนะนอนไม่หลับเอาเท้าไก่หน้าผากแล้วก็ยังนอนไม่หลับเนี่ยโอ้แพ้กลับมาบางคนนอนร้องไห้จนหมอนเปียกก็แพ้กลับมาแต่ให้มีความมั่นใจแต่ท่านฟังเอ้ยให้มีความมั่นใจบางทีก็แพ้บางทีก็ชนะเพราะว่าถ้าชีวิตเรายังมีอยู่เรายังไม่ตายเนี่ยก็ยังไม่แพ้หรอกคราวนี้อาจจะแพ้แต่ถ้าเรายังไม่ตายเกมยังไม่จบยังต้องสู้กันต่อไปเอาต่อให้เราตายนะท่านฟังเกมก็ยังไม่จบเพราะว่าเกมของกิเลสเกมของตัณหาเกมของอวิชชาเนี่ยมันเล่นต่อไปเรื่อยๆไม่มีจบมันเอาเกมแบบนี้มันให้เราไปอยู่เรื่อยๆไปอยู่เรื่อยๆให้เราต้องเหนื่อยอยู่ตลอดเวลาเราต้องทนทุกข์อยู่ตลอดเวลาเราต้องมีปัญหาอยู่ตลอดเวลาเราต้องมานอนร้องไห้หมอนเปียกอยู่ตลอดเวลาเราต้องมานอนเท้าไก่หน้าผากอยู่ตลอดเวลากี่ชาติแล้วถ้าเราพิจารณาดูดีๆนะนี่คือเกมของมันให้เราแพ้ให้เราชนะให้เราสุขให้เราทุกข์ให้เราได้ตามที่หวังให้เราผิดหวังให้เราดีบ้างให้เราเลวบ้างให้เราประณีตบ้างให้เราหยาบบ้างให้เราสูงบ้างให้เราต่ำบ้างนี่คือเกมของมันเล่นไปยังไงกูในกรอบของมันเราจะเอาชนะมันได้ทุกฝั่งต้องเล่นเหนือเกมของมันเกมของมันนั้นคือให้เราสุขบ้างทุกบ้างใช่ไหมให้เราดีบ้างให้เราเลวบ้างถ้าเราจะเหนือเกมของมันนี่เราต้องเหนือสุขเราต้องเหนือทุกเราจะมาเหนือสุขเหนือทุกได้ไปตามทางอกุศลไม่ได้เราจะเหนือสุขเหนือทุกเหนือดีเหนือเลวได้เรามาต้องตามทางดีก่อนต้องมาตามทางกุศลธรรมก่อนต้องมาตามทางศีลสมาธิปัญญาก่อนมาตามทางนี้มันจะมีช่องให้เราเอาชนะอยู่เรามีความกล้าเรามีความเพียรเรามีความมั่นใจเรามีความหวังเรามีความไม่ย่อท้อเรามีความอดทนมาตามทางนี้มาตามทางนี้แล้วพยายามเล็งให้ดีทุกฝั่งมันจะมีช่องอยู่ช่องนั้นที่เราเล็งอยู่นั้นต้องใช้ปัญญานั่นคือปัญญาฝึกเอาทำเอาจุดตายของมันในตรงฝั่งคือที่หัวใจอวิชชาก็อยู่ที่จิตใจของเราทิ่มมันไปตรงนี้ปาตรงนี้ออกถ้าเราเอามีดคมๆไม่ต้องใหญ่มากเอาแค่แบบยาวแค่4นิ้วทิ่มไปที่หัวใจของศัตรูนี่นะในจุดที่มันเป็นจุดอ่อนของมันนี่ มันตายแน่นอนอวิชชาเกาะอยู่ที่ไหนเราหาให้เจอสแกนดูสแกนดูหาดูนั่นคือใช้สติเครื่องตรวจหาหัวลูกศรตรวจหาลงไปมันทิ่มอยู่ตรงไหนมันเกาะอยู่ตรงไหนเชื้อโรคเนี่ยรากมันอยู่ที่ไหนหาลงไปแซะออกดูขุดเข้าไปการขุดเข้าไปนั่นคือความเพียรของมีคมที่เราขุดเข้าไปขุดเข้าไปนั่นคือปัญญาความเพียรปัญญาศีลสมาธิใส่เข้าไปเห็นอยู่จังหวะนี้แหละที่เราจะเห็นว่าโอ้นี่มันก่ออยู่ที่จิตของเรามีความไม่เที่ยงมีความเป็นทุกข์มีความเป็นอนัตตาสิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาเราไม่ควรจะยึดถือว่านั่นเป็นตัวเราของเราใครน้อมายึดถือใครน้อมายึดถือมายึดถือซึ่งรูปนี้มายึดถือซึ่งเวทนานี้ว่าเป็นตัวเราของเราสุขบ้างทุกบ้างรูปหยาบบ้างละเอียดบ้างไกลบ้างใกล้บ้างมายึดถือซึ่งสัญญาความหมายรู้ไอเดียนี้ระบบนี้ว่าเป็นตัวเราของเราใครน้อมายึดถือสังขารใครน้อมายึดถือวิญญาณการรับรู้ในทางตาทางหูวันนี้เป็นตัวเราของเราใครน้อมมายึดถือจิตนี่แหละจิตนี่แหละท่านผู้ฟังที่คดโกงหลอกลวงล่อลวงปลอมเทียมปลิ้นปลอกมาช้านานแล้วรอให้เราต้องมายึดถือขันธ์ 5โดยความเป็นตัวตนพอรอให้เรามายึดถือขันธ์ 5โดยความเป็นตัวตนเราก็จึงต้องทุกข์อยู่อย่างนี้แหละมันเล่นอยู่ตามเกมของกิเลสให้เราสุขบ้างทุกบ้างสุขบ้างทุกบ้างมันก็ไม่พ้นจากความทุกข์อยู่ดีเพราะสุขเวทนานั้นก็คือความทุกข์ในรูปแบบหนึ่งให้เราสูงบ้างต่ำบ้างมันก็ไม่หลุดอยู่ดีเพราะว่าสูงหรือต่ำก็อยู่ในกรอบของมันให้เราเลวบ้างประณีตบ้างมันก็ไม่พ้นอยู่ดีเพราะมันก็ยังอยู่ในตาหูจมูกลิ้นกายและใจให้เราไกลบ้างให้เราใกล้บ้างก็ไม่พ้นอยู่ดีเพราะนั่นยังอยู่ในสังสารวัฏนี้อยู่จุดอ่อนของมันมีอยู่ตรงฝั่งช่องนี้พระพุทธเจ้าเปิดไว้แล้วให้เรามาตามทางให้ถูกทางนี้คืออริยมรรคมีองค์8เรามาตามทางมรรค8แล้วเราจะบรรลุได้เร็วหรือได้ช้าถ้าเราอยากนะมันจะไม่ได้เพราะถ้าความอยากนั้นก็จะเป็นไปตามเกมของกิเลสอยู่ดีแต่เราจะหวังหรือเราจะไม่หวังก็ตามถ้าเราเดินมาถูกตามทางด้วยความแยบคายไม่ใช่ว่าจะรีบๆเอาแล้วก็จะปล่อยว่างไปว่างด่วนๆด่วนๆโดยที่ไม่แยบคายพอเอาอาวุธลับมาใช้เร็วเกินไปท่านผู้ฟังศัตรูมันก็รู้ดิมันก็ไม่โง่หรอกมันก็ป้องกันอย่างดีแต่ถ้าเรารู้จักใช้ให้ถูกจังหวะจังหวะไหนที่เราจะต้องใช้จังหวะที่เมื่อจิตของเราเป็นอารมณ์เดียวจังหวะที่เรามีความกล้าเต็มที่กล้าชนิดที่แบบว่ามั่นใจกล้าชนิดที่แบบว่ามีความไม่ระแวงกล้าชนิดที่แบบว่ามีปัญญาร้อมรอบเอาไว้อย่างดีถ้าจิตของเรามีความมั่นใจแล้วมั่นใจแล้วด้วยอาการอย่างนี้ถ้าจิตของเราตั้งไว้แล้วตั้งไว้แล้วด้วยความเพียรความกล้าด้วยอาการอย่างนี้ถ้าจิตของเรามีการระลึกแล้วระลึกแล้วด้วยสติด้วยอาการอย่างนี้ถ้าจิตของเรามีความตั้งมั่นแล้วตั้งมั่นแล้วด้วยอาการอย่างนี้ให้เรารู้ชัดลงไปเลยตั้งฝังว่าสังสารวัฏเนี่ยเป็นสิ่งที่มีที่สุดนั้นบุคคลไปตามอยู่รู้ไม่ได้ที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายย่อมไม่ปรากฏแก่เราสัตว์ทั้งหลายที่ยังมีอวิชชาเป็นเครื่องกางกั้นมีตัณหาเป็นเครื่องผูกไว้ท่องเที่ยวไปมาอยู่แต่ว่าความจางคลายความดับไปความไม่เหลือแห่งอวิชชาเนี่ยมันมีอยู่นั่นจะเป็นบทที่สงบคือสันติวรบทนั่นจะเป็นบทที่ประณีตกล่าวคือธรรมะอันเป็นที่สงบแห่งสังขารทั้งปวงเป็นที่สลัดคืนซึ่งความยึดถือทั้งปวงเป็นความจางคลายไปแห่งตัณหาเป็นความดับเป็นความเย็นคือนิพพาน ให้เรารู้ชัดไปเลยรู้ชัดอย่างนี้คือวิชาเกิดวิชาเกิดอวิชชาคือความไม่รู้อันเป็นกองแห่งความมืดนั้นจะดับไปความมืดดับไปความมืดหายไปเราจะมีความมั่นใจมีความเชื่ออย่างยิ่งเลยว่าโอ้ยธรรมะอะไรก็ตามที่เราได้เคยฟังที่เคยรู้มาแต่ก่อนนี่โอ้ยอยู่ในใจของเราแล้วปนแล้วสบายแล้วนี่แหละย่อมเป็นศรัทธาเป็นกำลังของเรารู้ถึงขนาดนี้ท่านฟังพระพุทธเจ้าเปรียบว่าเป็นเหมือนกับพระเจ้าจักรพรรดิที่เขาปราบดาภิเษกให้ขึ้นเป็นพระเจ้าจักรพรรดิแล้วด้วยนะแล้วก็ผ่านชนะสงครามที่ชนะได้ยากชนะแล้วด้วยไปทางไหนในบ้านแคว้นเนี่ยมีแต่ความสบายใจถ้าจิตใจของเราเป็นอย่างนี้ท่านฟังไปไหนทางตาเห็นภาพใดๆไปไหนทางหูได้ยินเสียงใดๆไปไหนทางลิ้นได้ลิ้มรสใดๆไปไหนทางใจด้วยความคิดที่ไหนก็ตามเนี่ยจะมีความสบายใจเห็นตามความเป็นจริงในสิ่งต่างๆเอาชนะได้แล้วมารนี่จะหาวิญญาณไม่เจอจะไม่เป็นเหยื่อของมารไม่ตกอยู่ในอำนาจของมารเป็นผู้ที่มารนั้นมีบาปทำอะไรไม่ได้ข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนไฮโซเจริญพร